Працягнем чытаць казку Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка». У ёй злосны хлопчык Чапялейка ды тоўстая пані Моль хочуць пагубіць ружы. Ці зможа нешта зрабіць адважнае, але такая маленькая белая мышка. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Спрэчка. Дзядуля Ігнат, не шкадуй гэтую мышку-шкодніцу. Калі яшчэ раз з'явіцца тут, кім ёй дайце, разышоўся Чапялейка. Што ж яго верх, удалося яму прагнаць ненавісную мышку. А чаму табе, а не мышцы, я павінен верыць? Уважліва паглядзеўшы на Чапялейку, прагаварыў садоўнік. Мышка, здаецца, добрая, неўпэўнена пачаў певень. Гэтая добрая белая мышка нядаўна сядзела і аўчыну ела, не пагадзіўся Чапялейка. Яла, праскрыпела пані Моль і каўтнула слінкі. Мне так надакучыла гэтая цяганіна, калі ж я да любай старой аўчыны дабяруся, падумала Моль. Магчыма, на гэты раз не хлусіць Чапялейка, можа, праўду кажа. Цяжка ўвесь час хлусіць, засумняваўся садоўнік і папрасіў пеўня. А во глянь на ўчыну, Пеця. Певень падбег да будана і зазірнуў у яго. Ну што, паедзеная? Запытаўся садоўнік. Паедзеная, на вялікія дзіркі пабітая, адказаў певень. Яла. Стаўшы насупраць садоўніка, прамармытала пані Моль. Час пакажа, хто ж еў. Сказаў стары садоўнік, ён не любіў рабіць паспешлівых вывадаў, лічыў, што найлепшыя суддзя – час. Даказвалі, жалезныя факты прывялі, не верыць нам дзядуля певень, папракнуў хлопчык з-пад печы. Пеця, шыльдачку на будан павесь, павярнуўшыся да пеўніка, прамовіў садоўнік. Ён вырашыў перапыніць спрэчку. Певень узмахнуў крыламі, падскочыў і павесіў шыльду на цвік, які тырчаў над дзвярыма будана. Затым адышоўся і пахваліў сам сябе. О, роўна павесіў, люба паглядзець. «Не роўна, крыва!» – запярэчыла пані Моль. «Роўна!» – сказаў Петя. Пані Моль падбегла і штурхнула пеўніка. Галодная яна заўжды была злосная, проста невыносная. «Пані Моль!» «Лапкам, волі не давай, не будь такой задзірлівай», – заступіўся за пеўня садоўнік. «Дзядуля Ігнат, мы з сяброўкай Моль лопух вынесем, каб не перашкаджаў у садзе», – выказаў жаданне Чапялейка. «Не хацелася яму, каб пані Моль распачынала сварку. Цяпер не злосцю, а падманам трэба браць. Злосць потым пусцім у ход», – вырашыў Чапялейка. «Ну, калі ласка», – сказаў садоўнік. «Дапамажы, сяброўка Моль!» – узяўшыся за лопух, прагаварыў Чапялейка. Пані Моль адвярнулася, быццам не пачула сябрука, злосць душыла яе. «Сяброўка Моль!» – павысіў голас Чапялейка, ён хацеў даць сяброўцы па вуху, ледзь стрымаўся. «Рабыню, з мяне зрабілі!» – агрызнулася пані Моль. Усё-ткі паслухалася Чапялейку, узялася за лопух і праскрыпела. «Ма, з'ела б яго!» «Хутка накармлю цябе старымі лахманамі, не хвалюйся!» – паабяцаў Чапялейка і пайшоў па дарожцы. Пані Моль сагнулася, як перабіта, і пацягнулася за сябруком. Атрымалася. «Дзядуля Ігнат, вось ка мне ружо!» Прайшоўшыся каля будана, прамовіў певень. Садоўнік дастаў з-за пазухі і прыцягнуў Пецю дудку. «Няма ў мяне ружа, а во дудку вазьмі». Певень узяў у садоўніка дудку, хоць і не зразумеў, для чаго гаспадар яе даў яму. Пеця ніколі не граў на музычных інструментах, ён лічыў сябе спеваком і вельмі ганарыўся гэтым. Ну, калі спатрэбіцца мая дапамога, зайграе на дудцы, я пачую і адразу прыбягу, растлумачыў пеўніку дзядуля Ігнат. Але ж я ніколі не іграў на дудцы. Мабыць, не атрымаецца ў мяне, разгубіўся Пеця. Павінна атрымацца, ты пеўнік галасісты, да музыкі здольны. А ну, паспрабуй, пакажы сябе, усміхнуўся садоўнік. Яму вельмі хацелася, каб пеўнік навучыўся іграць на дудцы. Ён будзе іграць, а я разам з унучкам буду слухаць і цешацца, неаднойчы думаў ён, майструючы дудку. Няўжо атрымаецца, прагаварыў певень і паднёс да дзюбы дудку. Зыграла, засвістала дудачка. Здалося, што свежы ветрык прабегся па садзе і ўсім-усім пра гэта з любоўю паведаміў. Зінь-зінь-зінь, зінь-зінь, зінь-зінь, зінь-зінь-зінь-зі. Не вытрывала, у такт музыцы заспявала аўсянка. У мяне атрымалася, атрымалася, узняўшы дудку, закрычаў пеўнік. «У нас усё атрымаецца, у нас усё будзе добра», – сказаў садоўнік і накіраваўся дадому. Ён цяпер быў спакойны, паверыў пеўніку. «Ах, прылягу я! Вартаўнікі не жалезны, ім таксама патрэбен адпачынак», – падзівіўшыся на дудачку, сказаў пеўнік і палез у будан. Як пані Моль зубкі вырашыла павастрыць. Пакінуўшы на сметніку лопух, Чапялейка і пані Моль вярнуліся ў сад. «Дзядуля Ігнат у хату пайшоў», – здагадаўся Чапялейка. «Спадзяецца, што Пеця вартаўнік яго не падвядзе», – ухмыльнулася пані Моль. «Нарэшце я расквітаюся з гэтым пеўнем, нядобры хлопчык з-пад печы. Мне дапаможа», – падумала яна. «Гэты вартаўнік, мабыць, у будане ўжо ляжыць, салодкі сон бачыць, правер, сяброўка», – звярнуўся да пані Молі Чапялейка. Перавальваючыся на кароткіх ножках, пані Моль падбегла да будана і паведаміла сябруку. «А, спіць, лапы ўе, раскінуўшы». «А я што казаў?» – з гонарам прагаварыў Чапялейка. «Баю-баю-бай, баю-баю-бай, баю-баю-бай, баю-баю-бай», – заспявала калыханку пані Моль і палезла ў будан. «Чаго цябе туды папёрла?» – пажурыў сяброўку Чапялейка. Не хацелася яму, каб яна разбудзіла вартаўніка. «Калыханку яму паспяваю, а потым аўчыну буду. Ешці, ешці, ешці, ешці», – ужо з будана звалася пані Моль. «Ой, няхай лезе, цяпер яе на двары і на ланцугу не ўтрымаеш», – падумаў Чапялейка. «Лёлі, лёлі, лёлі, прыдатели гулі, сели на воротах, о чырвоных ботах, стали яны сакатаць, як пеўніка забаўляць», – данёсся з будана скрыпучы галасок пані Молі. «Спявае», – радасна прамовіў Чапялейка, – «і яму так само хацелася заспяваць. Добры ён сябе адчуваў». «Ешці, ешці, ешці, ешці», – данёсся да Чапялейкі той жа агінны галасок. «Пані Моль, да аўчыны дабралася», – зазначыў хлопчык з-пад печы. «Люлі, люлі, люлі», – зноў пачулася з будана. «Ой, як стараецца моя сяброўка, не хоча, каб прачнуўся вартаўнічок», – заусміхаўся Чапялейка. «Ям-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Цяпер гэтую пражору ад аўчыны нават чапялой не адцягнеш», – прагаварыў нядобры хлопчык, і чапялой дакрануўся да зачараваных руж. Як званочкі зазвінелі яны, і як звычайна запыталіся: «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час? Хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой». «Белая мышка прыйшла да вас, ружачкі!» – схаваўшыся за лаўку, схлусіў Чапялейка. Ён вырашыў крыху пагуляць са стрычкамі, як звычайна гуляе кошка з мышкай. Нагуляецца, а потым з'есць. Прамаўчалі ружы. Не паверылі яны яму. «Аўчыны табе мала! Ну што, мала?» – неспадзявана данёсся з будана абураны голас пеўня. Чапялейка выйшаў з-за лаўкі і паглядзеў у бок. «Люди, прилетели гули, сели на воротах, о червоных ботах!» Супакоюючи пеўня, старанна тягнула калыханку пані Моль. «Моё крыло грызеш, пражора!» – на увесь голос закричаў певень. «Сяброўка Моль, а Петю зубкі вырашыла павастрыць, не ўтрымалася», – зазначыў Чапялейка. «Добра складываецца для мяне сённяшні дзень, не прыйдзецца сумаваць пад печчу», – падумаў ён. У выкананні артысткі Лікі Пташок прагучала чарговая частка казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка».